Street Me Mix. Sembure sempiki masih otak ukan jero ati nono wujude ulie ngantene luik set ati iki. Oh, Yeah. Bye.